أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دیات کریمنا بل دلیل پیش کوي چې د آسماني برکات او نورستو د زمکه برکات پکې ذکر کوي چې هغه د هغه طرف نه دی. هو الذی الله غذات دی یال لکم الارض ذلولا چې جوړ کړی را تاسو لزمکه تاوی تاسو تاوی یا تاوی د پاره د پیدو فم شو فی مناکه بهانو ګرځه پلارو داوی کې و کلو من رزقه او خرید روزی دا اللہنا و الیه النشور او خاص غطا ورپاسی دلی زمک استاسو دا پارا زلول جوڑا کڑی دا زلول اغسیست ہوئی چی دا فیدی اغسطو دا پارا حسانی و تعدیوی اسے انکار پکی نئی نزمکم داتی دا فصلونو کروندو چینو نهرونو کویانو کنستو دا پارا صالح دا ندیر سخت دا و ندیر نرم دا و ٹنگ کڑیشو دا پغرونو دغه څنګه چې بار بار قران کریم کې د دلیل په شکل کې دا خبره تیر شوې ده. فم شو فی مناکبها د کې اشاره ده طلب د اسباب او د کسب کولو ته چې پاسه په مکه نه اسباب طلب کا د پاره د کسب او د روزه ګټلو په حلاله طریقه او سفرو کا د پاره د تجارت سفرو کا د پاره د طلب د علم سفرو کا د پاره د دعوت ټول وغیرہ له فم شو ګرځي تیارا دنیا فیدی حاصل کے یاد آخرت دنیا جائز فیدی تر سحد پوری چی کتابان دی لازم دی تا استوغز ہے کہ ماویلو چی دا حجرت گن قسمون دی یو سرے دا پورن بار دی او اغا حلال مال گٹی او پاغز ہے کہ اغتا اغا اغیت رسیدل ممکن نی روزی تنگ دا دا دا پارا دا گرزیدل واجب دی چی دے دو گرزی او کفرس کا گزارے روان دا او دیزان نور مال دی رئی دا بیا مباح دی. چې کله مباح دی حرام خونه دی ولی حلال دنیا گٹی. بیا با کوشش دا کی چې رضا بگی دین برباد نشی. کدی باغی که دور مشغول شد چی دین دی بربادی گی نگا بیا حرام گردی دی بلی وجه دی. او مناکب دا منکب جمع دا طرف تا اوگی دا انسان تا ہوئی. او دل تا مراد طرفونا لاری غرونا و غیر دی. او اشاره دا جزمک یو مرکوبه دا سورلی دا. چې انسان دا غی پوگو سورلی گئی. وکلو من رزقه امام شهاب وی به مراد دینا کوشش او اسباب لټول دي د پاره د حصول د رزق او رزق خوراک سکاک لباس دې ټول ته شاملي دا صرف خوراک نه خلوی مقصد خوراک دی نو ځکه خلق وی را په وړګړو د دې وجنه د خوراک تخصیص کړی په دې مقام کې ویلیه النشور دا تذکیر د قیامت دی د پاره د دې چې انسان په طلب د روزه کې اسې نشي د مرګ نه او د آخرت نه غافل شي آمین تم من فی السما آیا په امن کې دا غزاد نه ای یخسف بكم الارض دا غزاد نه چې په اسمان کې دی فی السما معنی د اسمان د پاسه دی ای یخسف بكم الارض چې ورخخ به کی تاسو په ځمکه فیضا هی تمورون بیا به دا خوځیږي آیا په امن کې مانا نه ریږي به یې شوې دی آیات کې اور پسې دو آیاتونو کې تخفیف دنیوي دی مانا کله چې نعمتونه د ځمکه او د اسمانه ذکر کړو نو ذکر کوي چې په سبب د شرک فل برکات دا نعمتونه اسباب د عذاب شي ګره نو په اول آیات کې عذاب د ځمکه ذکر کوي دیم آیات کریمه کې آسمانی عذاب ذکر دی او دریم کې داغي نمونی ذکر دی په تیر شو مکذبینو کې نایا تاسو بیریه من دا غزات نا فی السما چې په اسمانونو دی اسمان د پاسه دی دو اسمانونو د پاسه عرش دی او د عرش د پاسه الله استوا کړی د خپل شان مناسب دیو جنا ترتیبی وی کیفی په معنا د فوق دی یا په معنا د اعلی دی او ډیر نصوص پر دلالت کوي مجموع الفتاوی شیخ الاسلام قدیم طب پنځم جلد صفحه 192 ادانه وی چاپ دو سعودی ریم جل صف 120 کے اگر دی آیات تشریح کیوئے چی آمین تم من فی السما و اراد من فوق السما آیا تاسو پیاری کی بیاری شوئی ہے پامن کی شوئی ہے دا آگا چانے جی پاسمان کی دے مانا دا آسمان دا پاس دے او دا کی پا مانا دا علا دیر زینو کی راغلے دے لگا آگا مثال پیشکل دے جی سورے تو آہا یو ای آیات کی راضی و لو سولی بنکن فی جزو این نقلے فرعون چې کله دمکی ورغولا سحرا او جادوګرو ته ناغي ته خامخا په سوره بکم تاسو په تنو د کجورون تنو د کجورو کې نه باندې نه باغې د پاسه ځولندي نو فی په معنا د علا دی یا بل دې کې الله فرمایي فسیحو فی الارض دا مطلب نه چې زمکه کې دنه ور نه وځي زمکه د پاسه علی الارض او کل ما علا فهو سما تا د پاسه چې سی کله ساده کوټې چت نه هم پاروي کې د اسمان وي او العرش اعلى السماوات عرش د ټول اسمانونو د پاسه دی کنه نو معنا د آیات شیخ الاسلام نه داخلا امنتم من على العرش آیا بیری د غزاد نه چې هغه په عرش دی بیری شوی د هغه نامن کې چې یخسف بكم الارض چې ورنه او آتی تاسو په ځمکه نه اشاره دا تعویلونه ماویلونه پکې مکو په دې ځکه ته نشته ظاهر باندې حمل نه چیا غډیر او چتزات نو د خدای خلق او بازار باندې خامخا قدرت لري په داسې طریقه چې پزمکه کې ورننه باسي پشان د قارون اي يخسف نو فیزا هی تمورو نو بیا به د ازمکه خوځيږي او چورلی باندې مور عربه کې مار یمور مورن په معنا د استراف سره الله تعالی چې دوی ګډ وټل راتلو حرکت کوي تمانا نه نو یواسو پزمک کی او بیا به د ازمک خوځی نو دیوب کی کتر وانی او مور په وسب د اسمان کې عمر اغله دی او وخت د فنا کې لکه سورې تور کې تاسو ته تیر شو نه هم آیات کې تمور السما او مورا نو مور وی دغه ګډ وړ په دې چورلې دوتا ام امین تم من د سما آیا نه ریګه د غزاد نه چې په اسمان دی ایو رسول علیکم حاسبا چروبلی کی پتا سوان نکانی اگر نا پامنی دام تخویف دے او حاسب ہوئی اگر سیلے تا چکانی اولی کانی وشتن کی سیلے یا باران یا بل سشے چکانی اولی گنب نا دیتا حاسب ہوئی لیکن دلوت علیہ السلام قوم باندے چراغ دے وا سور قمر 34 آیات کے تیرشیوی دی یا اصحاب الفیل باندے فستالمونا نخان زرد چپو بشای کیف نظیر چی سرنگی دی یرول غما دلت نظیر په معنا مصدری دی کیف نظیر کیف عاقبت نظیری او دغه مقصد تخفیف دی لکه ما شوی او نظیر اصل کې د دې ری زیر دی دا په اصل کې او کیف نظیری خدای دې بیا له څنګه دی راول زما د وقف د وجنه بیا قانون دا دی چې یو ورځي دغشان نکیر و پس نکیرم دغشان دی نکیری نکیر زی پا زی قرآن کریم کی وراشی نغم پا دی معنی که استعمال لے چی نکیر که فکان نکیر و پس نکیری سنگ زمان عذاب دے بیا نظیر مصدر دے پا معنی دے انذار یا پا خپل معنی دے و مضاف حضب دے من آقبت انذاری ای حضب کولو کی و اشاروں بھی لطیف غندہ چې په دې خلکو بدا ته عذاب راشي چې عاقبت به خراب شي او پته بینه لګي لکه دلته چې دی پته نه لګي ښه تلې تا تاسو بلاش اکیف کان نذیر ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر د تاکید د تفویض د دنیا لپاره د تیر شو قوم عذاب ذکر کړي او یقینا دروغجن ګړلی او هغه کسانو چې مخکې د دینو څوک دروغجن ګړلی د الله انبیا آسمانی کتابونه فکیف کان نکیر نصرنگ یو عذاب زمان غیلان نکیر پہ انکار سرده و انکار نمانا ناشنا عذاب ورکولی دی مقام کے اولم یرو الات و عرف و قوم صحافات و یقبت دابل عقلی دلیل دے دیتا وسطی دلیل ہوئی پہ بارد مارغانو کے لکسنگ چه برکات علویہ دا غره طرف ندی اسمان کې جول دي برکات سفلیه دا غره طرف ندی نو برکات وسطیه دی مرض مرض کیږي دی دا غره طرف ندی کنه نو برکات وسطیه ذکر کړي او مناسبت هم مکه سره دا ده چې لکزمکه د انسانانو د پاره ذلول ګرځول دا نو دارنګي هوا او فضا د مرغانو د پاره ګرځول دي کنه او عالم يرو آیا دی سوچ نه کوي اله تویر دي مرغانو ته او قوم د پاسه دي سواب فاتن چی خوراون کی وزر اقبلے ویا قبضنو کل کل بندی کل کل بندی دادو حال ذکر گئی کل وزر خوری او کل بندی ادیکی عطف دفیل لے پیس ام ماندی حضیر دا پتو لگی رشدہ جائز دے ففصیح کلام کے چی کلا ففعل کی معنی دا اسمی کنا حل دا عطف کولشی ناول اسم روڑو او دویم فعل ذکر کو د دې وجه نه چې مارغان په هوا کې د وزرو خورولو ډیر وخت دا دی حالت دی دی ادابل حال چې کله وزرې باندې دا کله کلی ځکه په فعل سره ذکر کوم ما معنا هم دا څه وکړه چې وزرې پلاوون کی اکثر حالاتو کې وایې کو بزنو کله کله باندې کله کله بندم کی ما یمسکون الا الرحمن ندی ډینګ کړي دی لا ندی سار کړي دی مگر رحمان دا لفظ د رحمان دلالت کوي تو عموم د برکات دنیوی او باندې او په دې حصر کې ښکار دلیل دی چې هیڅ نبی ولی ملک جن وغیرہ د ریکار وسه اختیار نه لري د سورې نحل کې تناسی آیات کې تیر شو بلک فرق پکې وو چې هغه صورت کې صرف تذکیر د نعمت مقصد او دې صورت کې ذکر د تفصیلی حالات او د مارغانو مقصد دی چې دا ټول برکات دي طرف د الله نه انه بكل شیء مصیر یقینا هغه هر څه لرا لیدون کېدین هر څه بناله دا څه نشته چې دا غنه پټه امن هاذ الذی هو جند لکم کله چې مشرکان د شرک البرکات عقیده د دو امیدونو د وجې کوي دا دي چې وی شرم له کندو د غلې ډا کوي موږ له فصل څخه کوي موږ له پښو کې مال کې برکت شي فلان کې سه ګوډینګې سه بو دیو امید د نصرت او د امدادی او بل امید د روزی نرد کی بدی باندی چه دادوال دا اللہ نسیوا گولے دا بلچا اختیار و قدرت کی نشتا نو دا سو جنا دا خلق شرک فی البرکات گئی نو دا زجر دے اصل کے مشرک تا امن هاز اللذی ہوا جند لکم بلکہ اغا سوگ دی چه اغا لخکر بشیستا سو اغا بفوج سیستا سو امن پاسل کیو امن دا نین دیا نین کے مدغم شوید امن تی جوڑ شوید او استفام د پاره د الزام الحجه ده او من مبتدا او هاذا خبر ده او دا اشاره ده هر معبود من دون الله ته چې مشرکان برکات ورکولو کې شریک غني مړ دی او ژوند دی انسان دی او پیری دی او فرشتہ ده او هغه هر مشرک په ذهن کې پشان ده حاضری کنه د دې وجنه په هاذا سره اشاره او کده هاذا سره اشاره مخصوص مبصر ده کیږي علما وی ذکر هم من هاذا الذي ها سوک دی اغا هو جندل لگو چه اغا ستاسو لخکر شی ستاسو خوش شی یم سرکم چیم دادو کی تاسو سرم اندون رحمان سواد رحمان نا سواد رحمان ذات نا اللذی هو جندل لگم جمله دی دا بدل ہوئی دا حازانا او جندل نمراد حفاظت تو ان کے مدد تو ان کے سپاہی فوجیزو کی دار او دا مشرکان عقیده ده یم سرکم من دون الرحمن جمله صفت د جن ده ادا قانون دي چې د نکري صفت کې جمله راځي ځکه جمله من هيڅ جمله نکري او مقصد د جن نه مدد کول دي نو دا صفت دي د دې وجه نه ذکر کو اصل کې محل د استفهام دار او استفهام انکاری ده تمہارا بسې معنا الله پتا سو باندې چې خپل برکات بن کی او پتا سو مصیبتونه راولي نو آیا دا معبودان ستاسو دغه مصیبت در کولی شي اسو برکات در کولی شي لکه به نه هی دغه شان سوال او جواب سوره زمر 38 او سوره مومنون اتا بیا کین تاسو تیر شي دی تاسو کې انل کافرون الا فی غرور نری کافران مگر پدو ککری او دوکه دادا چې دی عقیده لري چې دا الہ د دې لپاره مالک دی نه په ضرر دی او دا وی بندگی سبب د قربت الهیه غنی دک وی او لای شفاعنا عند الله او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا مونږ او د سجده کو دا مونږ د غیر چا پیر ثواب کو دا مونږ چې مال کې چټو دا مونږ چې جنډ غلاف کو دا دی به مونږ د الله دربار کې بشکی الله وی نل کافرون الا فی غرور دوکا کې پرو دی امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا دا بل زجر دی په شرک باندې امن هذا الذي بلکې سوق دی هغه يرزقكم چې روزي بدر کی تاسو ته رزق بدر کی تاسو ته ان امسك رزقا کچره بند کی الله روزي خپل سوق دی ان امسك رزقا جزار دی محذوف دا عمق کی دلالت کوي امساک در رزق را دی چې اسباب د رزق بن کی باران نه ورې زمکه خورناګه کی وبو وچ کی دا رنګ اور ختم شي خلک بندگی مره ول بندگی نو سو پیر فقیر و غیره شتا چې د روزې د اسباب پیدا کی بلکې دا کم رزق چې ستا په خېټه کې پروت دی او کم سیوای شوی دی فوزل را او دا غې د پاره کم منفذ دی کم د وته لار دا غد ل بندگی نو سوګ نه چې کولا وې کی دره تاسو ما ویلی کنه کی بادشاہ دے او پاغه مرض لگے دلے ہو تکبر دیس دا چه خلقو کی دیری چه مال دولت ہو جیه دادونا دا چه زنو سرے بیا دا شرابو پنشو تماشو دارنگی زناگانو دیس زنو کی پراتی کنا غی دنیا کے ذان لجنت چوڑی نداغی حال بیادائی چه آخر کے معمولی ہون دا دغراشی نو پوشی پزان چه زمائی زیتیت نو وارو بولے بنشو چه وارو بولے بنشو دا دنیا پاکیمانو باندے اگر زیدو او اړه بول نو کولاويږي داتور خو به مله کولاوږي چې لپاره نه پېپ کولا څه کې رکاوډي ځاګه به ختم کیږي ټول پېپ سره اثر پن کې الله دا پېپونه راغلي دي پېپ اور پن ک نری نری پېپونه دي د ګردون هغه تر راغلي دي د انسان په دغلک زګي چې اعضای جنسیه وته وي ځکه الله دور ګونګوشه پیدا کړی د ګونګوشه چې هغه ته خورې غتاره ګون خورې خورې کنه په زرګونو میله باندې 3600 میل دی که سور دور بخور شیده دا گنگو چه دی اللہ پیدا کری دغل او داغینا ساد بدن وینا چه کلا احالا کری تاریگی را تاریگی تاریگی را تاریگی سباکیگی او بیا خاص حدود دی چه آغا غرطوبت خارجی دا منع شکل دے گوزی سنوی انتظام دے دا سی مشندی دنیا والا نشی جوڑو لے انا پی جوڑا دی بیو تا حیران دی پی بی تا سر آثر بند کنو بلا لار نشتے داکر داود غزنوی کتاب لکلے دے نبوی اور سینس هغه اصل کې ګولډ میډلسم دی اکسفورد وغیرہ نه راغی نه نو فارمل کې نوبل پرایز یې موږ ته انعامات ناغوی بیو پلیر مال راغی نو اکه یا د والیبال یا د فوټبال یا د هر څه چې کرکټو نو دا هغه ګور دی خرابې شوی ډاکټر ته نه هغه ګور دا هغه ټیپ پر کټ کړو او دې دې کې ولا کلمہ هغه سیز رېسته او ټیپ او بار بار والا بول دلارې بندوا علاج جاری خو نه کېدو دا کین پر زده دا هغه بیا خپل تجربه لیکل چې ما د زيتون تیل ولا ورکو شاته مې ورکول دا وغه سره الله غفله او دا غن اخلاص شو خو دا چې مرز پراغه چې صاف کین راو دي دوه وو ډاکټرانه چې مان په ستړي شو په دوايانه بولو ستړي شو آفا کمر ګوتې پکې وې سړی مری دي په دا ځو کې یو الله والا نیک انسان دی ناغه ته بادشاہ ته الله ته زاری کوما هر در کې پاتې شي نو خدای یو در خوشته کړ پانه شوی چې بیا وی بل سوکشتانه چې دم غره راولي دا د هر شخص تاشیر او د نار څخه تاشیر دی خو ځان ته ډیر څه وی کنه چې په پیسو باندې نزار ته کولې شم پته وته لګره چې په پیسو ډیر سيزونه دي چې هغه نه کیږي کنه نو دی وی عالمین را د شخص د سو دمون کې ته خبره باندې واجی هغه ته زب الله ته زاری کوم خو صرف په یو شرط باندې کاله تفکړي مګر ته لیکلو کې دا ټول جیداد دا ټول پیسې تا بینک کې پاتې دور دي دا ټول زمایي هغه یې مړ دا محل دا هر څه در پسې کمر ته ور پسې لیکل څه کسانې گواکړو چې دې علاج کوي زمو روحاني او دې زه خوشوم کنه دا ټول لذي باندې کې انسان الله ته زارې کول چې الله راستا یو بند دې کې دي شي تاواله یو تنبی ورکړه وایند د پاره د زندګي کې الله انقلاب راشي دا مکتی تی نوزی تکبر تی نوزی لوی تی نوزی نه الله کستا دغه سعادت لګی کنه تر دا مرز لر کې بیماری لر کې او تقدیر الله ته بدلو لرا بدلو لشي تا آغاز العلم چې تقدیر دلته معلق دې کوم برم دې چا ته بدلنه لګي دعاګانې زاره الله ته کړې دي داغه واړه بول کولو چې کولو شو لیس پکشو پګور ولې د ماما پروتو کنه له دینه له دې چې څوک شه برابر شنو هغه به بس ویراشه جا وکیلان راولو او شه تا ته سپارما داغه کینا سوته او ته یې سپارا ته سپارې ویل تا ته ما ویلې چې دارته بدر کوم داغه خندل هغه ته یې ساره ټوله بادشاہي تا دا ټول مال او دولت او ستا ټولې پیسې د دې قیمت یو سو تاس قیمتي دی تاسې مال باندې زه سو کوم په داسې دولت څوک مو چې هغه ستا مدیا دی نشه کولاولې مدیا دې باندې ځکه الله وی دا ګوره زما اختیار دی بل چا اختیار نه دی ښا څوک څه بل څوک زموږ نشته چې نشته نو ټول لګي او بل څه چې دی او بل نه واړي ذکر ان الکافرون الا فی غرور امن هذا الذي يرزقكم من نفسك رزقا امن هذا الذي بلکې څوک دی هغه يرزقكم چې روزي به درکې تاسو لا ان نفسك رزقا کبند کې الله روزي خپل څوک څه چې درکې دام زجر دی کنه او مخکې په دلالت کوي ماره ته وایي امساک د رزق سي اسباب ټول بند کړي نو دا مې امساک د رزق دی چې خپلې د طبق له خپلې نشي مړی کې د غونډان پیدا کړل څه تیرول نشي او سره د غیر باندې باندې کوم څه د پروت دی نشي کولی دا ته واخله حالات در باندې دا سره اوستل چې ستا بدن ته ډوتلی نشي بلکې دا چې مو شو چې د نس د رب په ذریعہ باندې خوراک ورکې کنه په ربونه کار نه کوي ناغه ناپي خوراک د خوادي ډریپ له ګول ډریپ په ځای ولر دي رګونه وي بند دي پای کې کولېسترول دوره سی واشيري دي چې شکایت نه پری دي نو شدا الله او غواړي کنه نو سوکټوي نشته او بل لجو فی اوتو او نقول بلکې ورنه نه وتی دي په سر کښه او په نفرت کولو کې بل ترقه د زجر د پاره ما ثابت شوا چې دا الله نه سیوا بل سوک نه اسره او رازق نشته په کار وا چې دې شرک نه توبه کړې لیکن دې خپ زه دوائنات کې تلک شو کا لجو لجاج اصل کې زور سره یو سیس کې نه نوتل کړه د موانعونه او په زده عینات یو غدواله کول او پاغه باندې مضبوطی دل او تو حرف د فی په داخل کو فی دلالت کوي په انغماس باندې کنه چې شی دن ورنه نه وته کنه نو او تو سرکښې ته وی چې د حد نه ورته رشي او نفور وی نفرت ته د حد نه تیښته تا او تکبر د وجه حق سپګنل او اهل حق حق وعلى خلق سپګنل دې ته وی اصل کې نفور ډېر نفرت کوي کنه بل لجو ان الله جل شانو زورنه ورکړه چا فمای يمشي مکبن على وجهه اهدام دم زجر دی خو بل شکل چې دا مشرک به دلیل روان دی دا رنگ دغه د وهم د جاهل دا بعض داغین موحد او مشرک یو شان غني او بعض مشرکان هدایت والا مؤمنان او ته گمراهان وي دې آیات کې په دې وهم باندې رد دی ښه د دنیا کې دا ډېر چې کله د مولا په شکل کې دی او اگر اپاسی اهل حق ته وسپ کې سپوري وي کله بولې نو مو موافقه دا دوره وخت تیر شه زما کوشش دی چې در چانو مو انا لمه نو تاسو ضرورت ته چې در پلان کینو او صاف ذکر کا نن ما سپخین دی کلی کې دغه تک یو تن لګیا او شیخ ته نو مو واغست بار بار حالانکه هغه یو بوتل غونډه کې په ګوټو کو باندې نه کوي د درجه طالب یې مولا او سرناست هغه ګیره منګس کړي دا هغه تر هغه نور مناست هغه ټول د سرکارو ډېک داران دي یو برناستی او غبل صادر غړولی او سرپای ولا را باندې خلک سره د مال نو سره د دوکانه لوکورو نو سره د پیسو دارته او سره د خاجانو نه حال لدا خلکو لیکن حق پرستو په خپل واځه کی نو شیخ القران په خپل واځه کله کمه ته سوره سره کما کا سره چونی برابر نه نه چونی د وخت ته یو داغه د چونی چونی راشي نو داغه هم نه داغه ملاله په کار دی چې دړې سره دې په دې نه پوي چې را دې دلته لګیاله د بل چا مشر ته کنزل کې سپکې سپوري وي نو سباله باغه مخلو واز کی هغه هم خبر وکي د مشر ته وای او ما ته خبره کوي کنه په کارو چې خپل ته ولا لګا ما شو له خپل ولا بند نه کله ولا ولا کله وای دغه کله وړه ده او دومره لوی جاهل نه چې په خپل شرک نه پويږي تر اوسه په ونه شن ټول عمر تیر شه خدای شرک په شکل له توحید کی ټول عمر زندگی په دې کې تیر شو بیا هغه شرک باندې نه پويږي نور سمرا او تو نور څه ته وي نو پور نور څه ته وي نو ی الله وی اصل کې دې په مخه روان نه مخه پکېګا افا مائن یمشی آیا نو آغا صوب چی روانی مکبن علا وجی پڑ مخے احتان خرسیدن کے دے مقصد تا ام مائن یمشی سویین علا صراط مستقیم او آغا صوب چی روانی برابر پلارنے غوان دے دیکھ اصل کی تمثیل لے مثال لے دسلن کو پلارو دس سالکینو او مسلکونو اول سالک مانا پلارتنن کی سرمر سر و مخ اخکتا کڑ دے مقامخ نګوري روان دي لارم ټوله کګه وګدا دا کندې وسګو وغيرها نه بچيږي بلکې په یو کند کې چې تو ورديږي خپل مقصد ته ورسي او دیم سالک مان پلار تلونګي چې سر مخه خوچت کړل یو برابر دي حواسونه کار اخلي بلیم بالکل نه غدا لارم بالکل نه غدا مقصد ته ورسي کنه ورسي تکره موحد او مشرک مثال نه مشرک هم کوګ دی لارم کګدا موحد الله نیخ پیدا کړی دی الله لري نیغه ولی په دلیل روان دی او دلیل څه دی د الله کتاب او د پیغمبر سنت ها دا نه چې پلان کې خوب لیدل پلانې د کشف شوی وي پلانې د کشف شوی دا د یو دلیل دی پلان کې ته الهام شوی وي پلان کې څه ویلې دي ثابت څه په وی پلان کې وویل دی چې قرآن او حدیث دلیل خدای دی د مسلمان وظیفه د ټول ژوندګي دا چې قرآن حدیث قرآن حدیث د الله کتاب او د پیغمبر سنت موږ ایمان په دې راوړل دي موږ په حاشو نه راوړل نه په مولانو نه په صادقانو هر څوک شي کائن منکان او بیا د افسوس مقام دی بار بار تاسو تیر شو دي چې اوسړې ځان ته وي زه حنفی ما او سره دینه د خپل حنفیت نه خبر ورولې چې حنفیت وې څه ده کله حنفیت نه وی خبر وې نو د بچر د دانه ویل چې د پلان کې ویل اړه نه راوړل هغه ته حقيقي د ما دوره پیسې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وته حرام وې حرام بلکه وی موز ورپسې مکروه لري د ملافسې چې هغه اړو باندې کوي او امام او زاهی وی موز ورپسې باطل لپاره د یو دور مجتهدین بیا عمر کې تقریبا یو بل تنزدي دي ښه عمر کې یو بل تنزدي دي او جد مقام والدي لیکن سره دا غینا ما ته واحده مسله دا مخه تر واحده مسله چې د امام ابو حنیفه څومره شاګردان دي امام ابو یوسف امام محمد امام زفر امام حسن ابن زیاد امام عصام عبد الله مبارک بل سمره شاګر ټول په دې یو کلک متفق دي واحده مثلا په دې کې هم د اختلاف کړی چې نه نظر زه خیر دی دا که چا په خپل ته میروړه پرولا به ولا کنه ته په بل باندې بلیم زګه ملګه و چې غزان ته حنفی نه وي ځان ته حنفی وي امام مالک امام شافعی خو یې جایز دي امام ابو حنیفه خو یې نه جایز د چې کله ته او دې غاره ته خیله جوړ کړه خیله ته جوړ کړه چې امام سه وي وې سرمنې په جمعات نشي لګولې مچ نه شي لګولې دی ولې هله جوګه چې استاد د به ورکو نو بس هغه بیا پیسې کې نو استاد نه خپل طرف نه په جماعت لګي هله هغه ته به زه خیر د قومه پکې والا د غنیمت دی نو پیندمو وګه هغه جیب ټکړه نو په جماعت باندې لګولې دا چې دې تو کې تړاکې دایته دې دین وره اته صفاوت وایا کولاو چې بای کول ترې کړه الله پور سره امداد وکړه صرف سرمونو ته پاتې شو خبره نه هغه کې یا چې رسل صحیح موسم راشي او چې بل غریب له ورکړي خو کې گاوندې لري ها کته کوم پور دا کوم دي زه سمو جنازې د کومه اني کاونه غل زه تړم خپل اني زه کومه ډینګي او تا او پرستار ساي غلا ورکړه ادم ته پره یو هغه بشو پروس کال زما یو لږ بشو یو کال لږ زری دا چې پنځل لږ زره نه وي کسان ډیر شي دي خو دشت کویل په پیسې را برابر کې دا چې خلک په پیسې هغه بیا چې وي د غلطه کې وي مو حنفیان یو وي او خلک غیر مقلدین دي او پلان دي ډینګ دي دا لتیستی ادا خراب خلق دینا که اهلی حدیث کو خلق خلق ہوئی گی چرا اهلی حدیث مانا حدیث پس روان دی اجی حدیث پس روانی اگر غلط خلق دی اجی مولا پس روانی کتاب پس روانی اگر صحیح خلق دی تم رو سوچتا نا دیکھڑے وائے اهلی حدیث مانا حدیث تابدار ادر حدیث تابدار نہیں پتا لگی دا تیرا خل مولا تابدار ہے نا تدی وجہ نے تون زندگی ستا پا بدعات ہوکے تیرا شوا پا شرکیات ہوکے او اگر نظریات تا خورائے امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مذہب مونږ دا ډیر لوی قدر کو ډیر لوی مجتهد تیر شوی دی اگر چې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شان په کرونو رايو دی کې کنه یو صحابي مقام ته رسې ګورې ها ترجمه به پیژنې لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې ویل لري خو ټول تا پریخي دی یو ځکه هم تاغه پته نه تلې دې قبرونو کې تک مولا ولاړي او ته ودري کې ترته مونږه وای نو خو دې او صحابي عمل کړل له مونږه غي عمل کوي امام ابو حنیفه نه مونږ بلکې بعضه شرف یو تهاویه کې ابن ابي العز یانور نقل کړی چې هغه بده بدعت وي هغه ته بدعت وي او په داوی دی وبن کې دالی کړی چې کله ته سره خپوت دا وای کنه د سوره بقره اول اخر دا په دمه باندې وای په زور بینه وای لکه سری مسجد چې سره په دمه لګي په زور وای دا فارس پریږي دی نه دی وبندې پښته مدر کې حنفی پښته او چې هغه بس صرف بریټ غواوا ځان سره ویلو کوونته کې واز دی سره او باقي بریټ سار وړ کې روزي ما اوس چرغو هو کنه خلقو ته څه پته لګي وای دا په صرف په قصاصتن په تجملی دا طریقې د ذکر روح حنفی مو وي وای زه یا زیره په دې حنفیت کې روکا مونږ د قران او سنت تابع یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته په لوړ نظر باندې ګورو مجتهد دی کبل فرض دا غنه یو ځای کې غلطی شوه دا اوم بولا الله اجر ورکړي ځکه مجتهد ته اوچت مقام دی ال امام ابو حنیفه نو رستو خلقو کبه زرګونو راځم کې دا وخت په دم نه رسیږي په دې په یو خدا هم کو چې صحابي سره برابر کې داغه پاته کوي یا د محمد رسول الله د پاته کوي قران کریم وی اپ مې يم شي مکبن د خپل مکه روان دي نو ګورا اول مثال د مشرک گمراه مقلد ته پړون تقلید اغم سرک تکړی دلیل ته نه ګوري نه په دلیل واره په رواني مسلک هم نه حق نه خلاف دي او د مثال د موحد متبع د دلیل له چې هغه په تحقیق او په دلیل باندې عمل کوي مسلک هم په صحیح دلایل او ثابت ته داتواله یو شان نشي کېده ا دا دیم یقینا په هدایت اول سره یقیني گمراه دي او دا حالت د ګوډلو په قیامت کې وي لکه په حال د کافر تاسو ته سورې بنی اسرائیل 97 کې یا سورې قران 34 کې ذکر شوی چې دې دلته ړوندو د دلایلو نه کنه قران او سنت ته نه کتل الته به الله اړوند را پاسي کنه یو خوړوند ټول عمر په دې وړاندې ړوندو کې تیر شګه اعما المقلد اعما جامد مقلد او اعما یړوندې دې ړوند دې کته ته زر زر وای چې حدیث ته هیڅ نه مانو تاسو موږ د مذهب خلاف دی د مسلک خلاف دی تاسو مذهب او مسلک د اسلام نه ګیلا بل څه شي دی تاسو مسلک بل څه شي دی کنه په دې کې نه لګنا عجیب کاردار دی چې تاسو امام پال دی کې حق تر زدلې دا باقي درې وړاندې غلط شي وي ناغي ته بیا اول وای چې څلو مذهب حق دی وای دا یو حق دی کنه نور څه حق وای دا نور درې وړاندې غلط دی دې هر ځای کې حق تر زدلې دی ظلم مکو موږ وایو څلو وړاندې زمو مشران دي دا څلو غټي مدرسې دي دې ټول تحقیقونه کړې دي له ځان له چولې دي روستو خلق چرتم نشرته دې غیر داغي تحقیق په روان دي موږ هم داغي تحقیق ذکر کوو په دې تو وګوره چې وسري سره سره حتم نص دې مخه ته قران دی حدیث دی او بلې غاړه تاسو غریب تنو ورته دې هغه د ګنا نشته حدیث وته نه رسیدلې او هغه لګي قیاس وکړه ناغه په دې پرې د حدیث په روان شو هغه ته بد خبرم مکو ته خلی نه بد خبرم مو با ته یو مجتهد په حق کې ها ځکه هغه زمون سلفو نیکان خلقو ډیر غلا زمون مشرانو یو خبره بد غنلې ده چره دا څنګه دې په کار دا څه په کار دې دلیل په لحاظ لیکن هغه خبره چې کوم هغه بد غنلې هغه د یو مشر قول له هغه پوښینو حدیث ودان اورته دې نه چا چې ته ویلې دي دا وته وی هغه په حق او نیک سره او دا بلا مثالونه یو دو مثال نشه سره صحابو زندگی ډکله زمونږ د ایمو زندگی ډکله هغه چرته هم دانا او دا دورې مختار کې شامل لیکلې دي شامل لیکلې دي چې امام شافعي رحمت الله سوچه دروغ دي ګورې د امام شافعي رحمت الله علیه چې کله زما سره حاجت الله ته پیدا شي کنه دا متن چې ګوره د مختار او شامی مو ډیره خپل خبره کړې ده هغه مو خپل خبره امام ته فضیلت پکې ذکر دی کنه نو امام شافعي رحمت الله علیه چې زما سره حاجت پیدا شي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر لزان رسول الته وی چې دوره کا ته کوم سوال کوم دا په وسیله نشي بیا شي راځه اوس په خپل دلیل له دا شامی متن دی دا څنور خبره پکې هم ډیره دي کنه مونږ یو هغه قول څه دلیل دی ما ته شل دای شاملې کلی شامی سي شامی عالم تیر شوی دی کله چې هغه خبره د حدیث خلاف او د قران خلاف مونږ چې ته نشو منلې او کله چې هغه قران او حدیث باندې مدلل لا مونږ سره کې قران او حدیث په سر روان یو ته مونږ اتباع کو مونږ دغه تقلید نه کو اتباع دې ته وي چې اوسري په دې خو دلیل ته ګوري تقلید دې ته وي چې دلیل ملي ته مونږ ګوره خو سړي په سر روان یا کته ته خو یو کبدوي تور په ځاله غو مقلدي روه ته شان تقلید مونږ نه او که تقلید دی ته وی چې دلیل ته کتلی دی یقیني مونږ یې کو دی امام رحم الله ان کو دی امام شافعی ان کو د بل امام ان کو د بل ان کو نو ځکه یې وګوره کنه د ډول حال الله وی بالا برابر دی ندی برابر خو سوچ والا په کار دی چې هغه په دې کوشش دلیل ته ته وی دی دلیل نه پېښې نه قل هو الذی انشاکم تو تو یا الله غ ذات چې پیدا کړی اے تاسو وجال لكم السماء والارض او جو کړی تاسو له وګونه او سترګې ول افدا وزلونه قلیلا ما تشکرون ډیر لږ شکر کوي تاسو عقلی دلیل د دایر صورت باندې چې د برکات ان پوسیه جو ته انسانیه ان شاء الله پس کې اشاره د پیدایش د انسان ته په مختلف اطوارو وګورنو ثوی وګورا علاقه شوی ټوټه دی ویني وګورا مزغه شوی ټوټه د غوخي وګورا عظام رالو اډوکی وګورا نفخه د روح پکې او شوا جنین په شکل کې او بیا دنیا ته رالی ځکه معنا د انشاء کې ترقی ده په دمه د مشه حالت تر رسول دی کنه انشاءکم او جعل لكم السمع والابصار والافئده وګورا درې نعمتونه خاص ذکر کړو معنا طاقت د اوریدو طاقت د لیدو طاقت د سوچ افئده جوړو ولې ځکه دا د علم او د پوهې د حاصلولو اسباب دي اصل کې او بیا علم د محسوسات مقدمه د معقولات باندې د دې وجه نه سمع او بصر مخکې کړی دي او افئده رسته کړی دي ښه قليلا ما تشکرون ذکر دې په شرک کولو ځکه لویه ناشکری دا استعمال د بدن او د حواسو په تعظیم د غیر الله کې تندې الله درکړ او تابل تک تک اندامونه الله درکړ او تبل ته پوسیش د پرې وته مال الله درکړ او تا دبل د نوم قربان کړي داغه منښت دا دلوې ناشکری ده کنه دا چې سورې مؤمنون اتا یا کې سورې نحل اتا یا کې تیرشي ودواړو کې قل هو الذی تو آیا الله غزا ته زرع کوم بلر دې چې خار کړی تاسو پزمکه کې ویلیه تم شرون او خاصا غته بجمع کړی شه تاسو دا خپل دلیل ان کو سی دې دې اوسړي ډیر نسل خورول دام برکات د الله تر طرف نه کنا نو مخ کې دلیل کې ایجاد ته انسان ذکر او وګوره ته موجود کړی نو دې کې ابقا ذکر کړي چې وګوره باقی نه پری هو دې ولې ستانسل په دنیا کې پاتې شو زرا کوم دې لار دې ځکه کې خور کړی او سره سره بیا فنام ذکر کړي د حشر ذکر کړي ویلیه تو شرون چوټه امر روان دې لکه سوره مؤمنون ته یا کې په دې نمت ذکر او ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صالحين تا چې کله وی چې الله تاسو پیدا کړې دا غټ دلیل او په انشاء کې ما یې هغه حالات او د اشاره د چې ترقې سره دم په دم باندې یو ځای ته رسولې یو مخان ته رسولې دی ویني د غذاګانو په شکل کې وی دا غینه وینه جوړ شو انسانو پړه دا غوینه حالن خپل منی تراله دا غمنه نه ټوټه د ویني جوړ شو علاقه او توي عربې کې دا غینه ټوټه د غوخه جوړ شو موزګه بیا الله سپه دم دم پای کې عظام او اډو کې پیدا کړنه اندامونو شکل جوړ شو نسوم مان شحنا او خلقنا فتبارك الله احسن الخالقين بیا وګورئ جنین کړي کنه نمور ګډه کې صاحب کې واچې دو چې لږ وخت چې تیر کو دنیا تر هغه بیا هم لاړو کې خپل کې غاخونه نو لاس او پی کمزوري دماغ او طاقت کمزور او سترګې کمزورې په دم دم اتلې اتلې ځوانه تور دي نه برابر شي جوړ شي دا وګور دا ټول حالات چا نه اوسه او بیا چې کله لوي شي نو فتو الله ته چې تا دور عمر دی دنیا کې ته بزي پیراج چې د نسل دنیا کې پاتې شي نو بل کې وسره ابقا ذکر کړه ایجاد پتی ابقا ذکر کړه نو به اشاره او فنا تا چې ګور بیا هغه ته چې مکه کې یو ټیمرا روان دي د دې سب پستی رانی شو چې دا بکلې ويقولون متى هذا الوعد ویدی کلوی داواده دا قیامت ان کنتم صادقین کچردئی پتاسو کی صداقت کتاسو رشتی نیئے نقول انما العلم عند الله جواب و توقع چیقینن علم دا اغی اللہ سر رے بل چالے ندے اور کڑے خاص اللہ سر رے تک بار بار تاسو کو تیرشوی دی چی دا علم اللہ یو نبی لہم ندے اور کڑے چی قیامت کھلا دے پکم دے اندے ناغیوی چی خواہ علم اللہ سر انتدہ صدا پارے وإنما أنا نذير مبين او يقينا ذو يردر كون کے مخکاران سو خکار يردر کوم زما کار یقینی خبر ور کول او داغه اثبات کول دی په دلیل علم د وخت انذار سره لازم نه دی معنی انذار سره دا نه چې بیان کوم نو خامخا مادر علم د قیامت یو الله سره دی فلما راوه زلفتن سیئت وجوه الذين كفروا دم جواب دی په طریقه تقویف فلما راوه وكلش دي ويني اغنز دي نسيئت وجوه الذين كفروا طور بشي مخونه دا غا کسانو چې کفر کړل دي وقيل او ویل شي وتا هذا الذي كنتم به تدعون دا غا سيزي چې تاسو غوښتم ور لما راوه کې مراد دي نه زمانه د مستقبل لو صيغه د ماضي دي یقین نه پر راولې دا قانون قران کریم کې او هو ضمير راجه دي عذاب په حشر چې حشر پاغي دلالت کوي کنه کله چې دا عذاب وی نه کنه چې نس دې دې اوسه مخه ته دې نسیت زلفه مصدر په معنا د مغلولی معنا نس دې سیعت د ساعانه په معنا د غم او کله په معنا د اسودت مفسرین ذکر کوي تور بشي بد بشي مکونه د کافرو او توبوی تعالی دی کنتم به تدعون تدعون باب افتعال له د دعا نه په معنا د ډیر طلب کولو کنه خو چې خبره به دی کوله دا به دی چې دا به کله نو قیامت به کله راځي همړ مون خو سو کوی چې واپس راځه او سو دې ټریکړي کوناډی نه دی راغلی تمنا غاڼه به ډیر کولی کنه تدعون زکه وې ها تلوار سره دی وخت کنه قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا دې قبل دلیل یې ذکر کوي 28 سنت کی سیاحت کی او دې دوی اعترافي سکوتی اتا سمخه دې شې دې اعترافي په دوه قسمه یو صریحي بل سکوتی صریحي خدای چې هغه دا سرو خو دې تاسو سره خبره ومني سکوتی دا چې تل نه است غږ نه کوي پته ولاګي دا کنه چې تاسو سره متفق دي خو خل نه خو ځيخه نو قولوا يا وتا ارايتم اتا سوچ کړلې ان اهلكني الله كشر هلاكي الله ما ومن ما يوض سوچ ما سره ملګري او رحمنا يا رحمك بمون باندې پمای یو جیرل کافرینا سوب دچ پنای باور کی دی کافر ہوتا مینا عذاب نلیم دا عذاب درناک نام دا وګړه دې مقام کې دی به وی ودا نبی او مؤمنان به مړشي مونږ به اخلاص شو لکه سوره تور کې امتیر شری تی سایات کې اکل به وی ودا نبی او د دمل بری زمونږ د معبودان مخالفت کینو په دی باندې با عذاب راشي نو جواب دا دی چې زمونږ غمت او خپل غمو کې چې پتا زمانه عذاب راشي تاسو به سوک بچ کی مونږ رحمان ذات صرف یو الله مونږ غبم بچ کی تاسو به سوک بچ کی ان اهلکنی الله اهلاک په معنا د سمدستی مرگ راځي عاجلن مرگ او رحم په معنا د مهلت او درستوالی د مرگ یا اهلاک په معنا د عذاب دی او رحم په معنا د نصرت او د غلبې د اسلام دی د دې شرط جزا اصل کې پټي رستو کلام په دلالت کوي مانا زمون پا اللہ باندی ایمان دے و داغا پا مشیط بانی پورا عقیدہ دا فمین جیر الکافرین دے شرط پاسل کے پٹتے مانا کل چا اللہ پا تاسو باندے تاسو دخکار کفر دا وجن عذاب دا دنیا یا دا آخرت راولی نتاسو با وقت کافرو سوک بچ کئی دیا سوکشتا فمین جیر الکافرین سوک دی چی بچ بکی کافر پنائی بور کی کافر لدا عذاب دردناک قل هو الرحمن تو توایا اگر رحمان ذات ته امن نبی ایمان راول دې مون پاغه والے توکل نا پاغه ځان سپارل دې مون خاص پاغه مون ځان سپارل دې جاري مجبور زکه مخکې او دا دلیل دې جزاء مقدر دې چې مخکې مون مخکې ذکر شو حاصل ودايه چې مون خدا الله پر رحمانیت چې صرف هغه برکات ورکون کې دې برخه والا وسخه نشته پدې ایمان دې او کجره تکلیف راځي خپاغه توکل کو زمون امید دي چې الله مولا عذاب مرا کې موږ بر تکلیفونو نه بچ کی امن نه پدې کې مراد څه دی توحید د رحمانیت د الله چې موږ د هغه سره په برکاتو کې څوک شریک نه غنو والے توکل نه دې کې رد شرک تصرف علم ته اشاره ای ځکه چې توکل شرعي مقصد دی مطلب چې هر نفع او ضرر د الله د طرف نه دی او هغه خاوند د علم او د حکمت ته بغیر د شریک نه له توکل پس تعلمون نزرد چې په بشتا سو من هو په ضلال مبین چې سوق دی هغه چې په گمراهه ښکارا کوي او د علم حاصلی کی په خدا عذاب راتلو کی کنه نو قل ارایتم دام دلیل اعترافی سکوتی دی وای او تا چې آیا فکر کړی تاسو ان اصبح ماؤکم غورا کچری شی سبالا او بس تاسو وچی وګوم ډونګې لاړی شي فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ نسوق دي چر او غړي تاسو ته داسې او بچي چینداري غورن پزمکه کې تاسو ډوبه وچی شي پزمکه کې راستو سره بیا نه راوځي کنه دومره ډونګه لاړې او مراد د دین او بد چینو د کویانو د نیرونو دي کنه غور اصل کې مصدر هو دا په معنا د فاعل لذي او معين صيغه مفعول لا د عین معنا داسې او بچي سترګي ویني پستر ګوکاری یا صیغه د فاعل په معنا د مفعول له معنا معنا غو بو چې جاری دی چینداری دی معین معنا چینداری عین والا دا دواړه معنی به کولی شي نو خو بو بو ته مو یادی سوال جواب د مشرکانو له طرف نوم دا چې الله تعالی دا وبرېستی دی او بو کې ډیر برکات دی خو دې سرغ کته کړه د غږ نه کوي کنه دې ته وی سکوت کول کنه نو سکوت یو کوي معنی چې دا په الله سره کړی دی کنه نو لازمان تی معلومه شو چې برکات ورکونکي ګورې او الله دې دا فائدې پکې غاچولې دي اګه دا وب نه وي نو ډېرې فائدې د دنیا د ازري چې دا غینه به محروم شې مشران چې کوم پګې ژوند دی او سلګلګ خبر وي او یا او چاو تر رسیدلی دا غینه تاسو وکړه چې هغه حال چې د سرو کمرو نه بخل کو بر وړي او بده غاړه وبنوي چې کله ډب نه ور کړې درې سین لکنه نچا باسین له کله ډب نه ور کړې تور بلې ډون دیم نو جوړ شوی دلته وبوي کم ځای کې کم حالو دا مېری څنګه پرته وي او دا قرقونه وو او الله چې وګړه دا الله چې کم دا سکړي دی هغه بیا هم کته کولې شي دا پارځه کې وو دا حقیقت ته چې د انسان ډېر فائدې شي بلکې له ټول مخلوق چې کوم سوال لري دا د اوبو نه دي ځکه الله خپل کتاب کې ویلو چې ما هر شی پیدا کړی د اوبو نه او جعلنا من الماء كل شيء حي او دا حقیقت ته ځکه وی کدا د لړونګې ابو زم پښتا چې به د لړو باس په صورت کې وګورې د دلایل عقلی یو دریم تخفیف یو کړیو به سخت دریم رد ډېر سخت په مشرکانو باندې وسلورم ذکر وبګه د مختلفو فائدو تقریبا 14 فائدې لريږراونډې نو تنظیم فرق وبګه په منځ د متبع او د مقلد کې چرا شو په جنت واړه یو غلی چې هغه پړند خرصور دی دلیل روان دی منډي وای او بل دلیل پسی ګرځي نشبغم پر خودل د اورېدو د وحي او پر خودل د سوچ کولو د تدبر کولو چې دا سبب د عذاب ګرځي لو کنا نسمع و ناقل ما كنا في اصحاب السعير لګته اوس تیر شو بیا وته ګوره والذي خاص الله غزا به جار لكم الارض ضروره چې پیدا کړی دا تاسو لازم کته ده اسانه تاسو پکې اوسه قام شو فی مناکبها نو ګرځه پلارو داګه کې او کلو مر رزق او خره د روزه داګه نو الیه النشور او خاص غته دي دوباره پورته کېدل امنتم من السما آیا تامن یې دا غزا په چې آسمان کې ای یختفو بكم الارض چې کته ګوزی تاسو پزما کې پیدا ای تمور نو بیا باغ خوځي ام امنتم من السما آیا تاسو بیری امن کې دا غزا په چې آسمان دې ان یرسل علیکم حاسبا دا شیخ الاسلام مانو کا په عرش دې ان یرسل علیکم حاسبا چروب لیږي پتا سو باندې کہانی یا سلې چې کہانی ولي فتعلمون کیف نذیر نکو زرد چې په بشه چې سرنګ دی راول زمان ولقد کذب الذين من قبلهم او یقینا نسبت د دروغ کړه هغه کسانو چې مخکې د دینو حق تا پکې مکان نکی نو سرنګ یو عذاب زماږي دا اولم یرو آیا دی سوچ نکی الی طویر دی مارغانو تا فوقهم د پاس د دی سواف فاتن چی وزر پلاون کی ویق بزنو کل کل بندی ما یم سفهن الا الرحمن ندی ساری قیلی مگر رحمان ذات انہو بکل شیم بطیر یقینا نگا پار سیل باندی دینا دے امن حاضر لذی بلکہ سوک دیا غزات و جند لکم چاگل خرشی ستاسو ینصرکم من دون الرحمن مددو کی ستاسو سوا در رحمان ذاتنا ان الکافرون الا بی غرور ندی کافران مگر بدو کا گری امن حاضر لذی بلکہ سوک دے حغزات یرزقکم جی روزی بدر کی تاسولا ان امسک رزقہ کچر بندگی اللہ روزی خپلا بلجو فی عطو و نبور بلکہ ورننو دیدی پنا فرمانے کے پنا فرد کے افمین یمشی مکبن علا وجی آیا نو اغسو چی اگر وانی پڑ مخے اہدا خرسیدن کے دے مقصد تا امین یمشی سویہ یا کاغسو چی روانی برابر علا صراط مستقیم پلا رنے گا قل وائے وطا والذی خاص اللہ غزات بے انشاکم چی تاسو پیدا کریے وجعل لكم السماء او دوکری تاسو دا پارا وگونا ولا بسوارا او سترگی والافقدا او زلونا قلیل ما تشکرون دیر لک شکر گوئے تاسو قولو آیا واتا والذی خاص اغزات دے ذراکم پل ارد چی خوار کریے تاسو پزمکا کی ویلیه تحشرون او خاص غدب جمک لے شیتاسو ویقولون او ویدی متا آزل وادو کلبی دا واتا ان کنتم سوارقین گئے تاسو رشتینی قلت و تو انما العلم عند الله يقينا علم داغه خاص الله تقري وانما انا نذير مبين او يقينا ذو بيان د يري کو انکه مکارا فلما راو ذلفا وکله چوینی دا مشرکان دل نزدی کله چوینی دا کافر د غروز لایا د عذاب لنزدی ادي وادي لنزدی سیات وجوه الذين كفروا طور بشی مخونه د کافرو وقيل هو ویلی شی وتا هذا الذي كنتم به تدعون دا بیا چې وې تاسو چې غوښته بمو قول وایا وته ارایتم خبر راکه ان اهلکنی الله کچره هلاکی ما الله او مما یو غوښته چې ما سره ملګری دي او رحمنا یا رحم کی پمونګه تاسو به څوک پوښتي با فمن یجیر الکافرین نسوک دی چی پناہی دور کی دی کافر تا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا قلو آیا تا هو الرحمن و خاص اگر رحمان ذات دی آمنا دی ایمان راوڑ دی منتا حغبان دیوارے توکلنا و خاص پا اگر منزان سپار لدے فسا تعلمونا نزر دا چی پتا بولگی تاس ہوتا من هو فی ضلال مبین چی سوک دی چی اگر پا گمراہ احکارا کدے قلو آیا تا ارائیتم خبر راکے این اصبح ما حکم غورا کشی سب آلا و بستاسو وچی فوئیاتی کم بمائم مائین نسوگ دی چراو بوڑی تاسو تا اوبو جاری یا اوبو چی نداری یا اوبو خوگی یا اوبو چی بستر گوکاری بمائم مائین